Մենք արդեն երկրորդն է, որ ստեղ ենք եւ Ռիազմունքով շրջում ենք Շուշիի տարածքում, ուղղակի զարմանում ենք Շուշիի գեղեցկությամբ եւ բնական գեղեցկությամբ եւ ճարտարապետական, թեկուզ մի մասը ավերակ է, բայց շատ սիրուն է ինչ որ կա։ Աշխատել ենք հնարավորության սահմաններում ներկայացնել մեր կյանքը եւ լավ կողմերով եւ դժվար կողմերով, այսինքն ռեալիստական լուծումներով։ Եվ ինչքան է ստացվել, դուք կդատեք։ Ես հույս ունեմ, որ ոչ միայն շուշացիները, այլ Արցախի տարբեր վայրերից, գյուղերից, լուսանկարչությամբ հետաքրքրված երիտասարդները, հատկապես դպրոցականները, բարձր տարիքի և թեկուզ միջին տարիքի դպրոցականները գան անպայման նայեն, ծանոթանան, իմանան նախ և առաջ, որ կա այդպիսի ուսումնական հաստատություն, որը կոչվում է Խաչատուր Աբեկյանի անվան Պետական Մանկավարժական Համալսարան, որը ունի նաև այս գեղարվեստական լուսանկարչության և օպերատորության բաժին, որտեղ կարելի է 4 տարի սովորել բակալավրիատում, ապա շարունակել ուսումը, եթե ցանկություն կա։ Ես կուրսի դեսարտին, ինչպես ասացի, աշխատում եմ 3-րդ տարին, 3-րդ կուրս ենք հասել միացին, եւ այս ընթացքում 4-ը ցուցանդես են կարել այս կուրսի ուսանողների հետ, ես էլ միշտ իրենց հետ մասնակցում եմ, այդպես ավելի հետաքրքիր ենք համարում, եւ առաջին ցուցանդեսը կազմակերպեցինք Երևանի արվեստի կենտրոնում, ժամանակակից արվեստի։ Երկրորդը կազմակերպեցին միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի հետ, իրանց մոտ, երրորդ ցուցանդեսը կազմակերպեցինք Վանաձորում, բայց այդ ընթացքում ես անընդհատ ուզում եմ, մտածում եմ, պետք է անպայման Ղարաբաղում ենք ցուցանդես անել, եւ այնպես ասած, որ Հասմիկ Պապյանի համերգին ես պետք է անպայման գայ մի քանի ամիս առաջ, եւ եկա այդ համերգին, եւ երբ որ մտա նախքան համերգը այս դալիճը տեսա, արդեն անմիջապես հասկացա, որ արդեն տեսա ցուցանդեսը, մեկից նա տեսա, որ ցուցանդեսը պատրաստ է, եւ առաջարկեցի, եւ Լուսինեն մեծ սիրով համաձայնվեց, եւ մենք արդեն դրանից հետո հեռախոսային կապի մեջ էինք, անընդհատ պայմանավորվում ենք անրամասները ամեն ինչ, եւ ես տեսնում եմ, մենք ուղղակի բերել ենք լավ ցուցանդես, հանդերի ցուցանդես, շատ ուրախ եմ, ժողովուրդը նայում է, դիտում է, եւ ուրախ կլինեք, եթե ընդհանրապես մի քիչ ավելի շատ լինեն հաճախորդները։ Մենք հայրենիք ասելով նկատի ունենք ոչ միայն Հայաստանը, նաև իհարկե Արցախ աշխարհը եւ ընդհանրապես մեր ազգը, որը տեղավորված է աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ դրա համար մենք աշխատել ենք ճիշտ տալ այն ամեն ինչին, նույնիսկ աղքատության տեսարաններ կան այստեղ, ամեն տեսակի նկարներ կան, որոնք որ լուսաբանում են մեր կյանքը։ Մեր համալսարանը պատրաստում է լուսանկարիչներ եւ օպերատորներ, եւ այս կուրսը արդեն բավականին ցուցադրություններ է ունեցել, բայց Արցախ երկիր Շուշի գալը մեր համար շատ հուզիչ էր, դրա համար մենք շատ մեր էքսպոզիցիան բավականին ընդլայնել ենք, ավելի ինձ թվում է ավելի լավացրել, եւ նման վերաբերմունք ոնց որ ստացանք ստեղ պատերազմի տնօրինության դոմից, բառը ինչ դեռ չասած, ամեն ինչ արվում էր։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ մեր հայոց հինավուրց քաղաքում, Շուշիում, և ձեր ցուցահանդեսով դուք մի նոր բորակ հաղորդեցիք մեր քաղաքին։ Ասեմ, որ երբ որ միակնթարթով նայում եմ ձեր լուսանկարներին, իմ մոտ առաջանում է մեր երկրի նկատմամբ հանրային ընկալումները։ Այսինքն ձեր իսկ նկարներին նայելով կարող ես պատկերացնել, թե մեր պատմազգագրական մարզերի առանձնահատկությունները, թե մեր պատմական և բնական լանդշաֆտները, թե մեր իրական կյանքը, որ այսօր գոյություն ունի։ Եվ ճիշտ ասած, որպես ամսագրագետի այս նկարները հաստատ մի գիտական հզվածին ունի։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, ես չեմ չափազանցնում, որովհետև այստեղ դու տեսնում ես մեր այսօրվա իրական կյանքը։ Եթե նախկինում մենք գնում էինք ազգագրագետներով տարբեր ազգագրական հանդեսների էջերն էինք թերթում, որպեսզի իմանանք 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարասկզբի մեր ժողովրդի մշակույթը, իթական թե ողքեւոր, ապա այսօր այս լուսանկարներով մենք դա զգում ենք։ Մենք զգում ենք մեր հայրենիքը, մենք զգում ենք, թե ինչպիսի գեղեցկություն եւ ինչպիսի ինքնություն ունի մեր երկիրը։ Եվ այդ ինքնությունը մենք պարտավոր ենք այս նկարները նայելով պահել, աշտել եւ պահպանել։ Շնորհում եմ նորից, ապրեք, դուք հաջողել եք։ Եթե չեմ խոսում մեր շատ սիրելի Սամվել Սևադայի մասին, որ այսօր են ներկայացել եւ իրոք դուք շատ հուսալի ձեռքերում եք եւ կարծում եմ, որ մի 20 տարի հետո նույն գովեստի խոսքերը ձեր մասին ասելու։ Ես դրանում հաստատ համոզված եմ, ապրեք։ Ցուցահանդեսը ստացել է շրջիկ ցուցահանդես անվանումով, որովհետև ցուցահանդեսը շրջել է Հայաստանի մարզերում, ինչպես նաև այսօր հասել ենք արդեն Արցախ։ Շատ մեծ էր ոգևորությունը բոլորիս մոտ, որովհետև մեծ ոգևորվածություն կար, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը նույնպես ներկա լիներ մեր գործերի ցուցադրությանը, որովհետև գործերում հիմնական ցուցադրված է հայկական լեռնաշխարհը, Հայաստանի բնությունը, Հայաստանում ապրող մարդկանց կյանքը։ Նմանկերպ ուզում ենք ինտեգրել նաև մեր աշխատանքների մեջ Արցախի երիտասարդներին, որովհետև նրանք էլ կարծում եմ մեծ հետաքրքրություն կունենան այս ցուցահանդեսից հետո մեր համալսարանի ֆակուլտետի եւ այս աշխատանքների մասին։ Գանը ինչ ստեղծագործություններ եք ներկայացրել։ Ստեղծագործություններիցս մեկը դիմանկար է, այնտեղ ներկայացված, մյուսը հայկական լեռնաշխարհը կոչվում։ Երկու ստեղծագործություն ընդամենը, իսկ թեմատիկան։ Թեմատիկան առաջինը հենց վերաբերում է Հայաստանի բնությանը, մյուսը դիմանկարը։ Իսկ ի՞նչ տպավորություններ ստացաք Արցախից։ Առաջին առիթը չէր, շատ եմ եղել Արցախում, բայց ոչ նման գործունեությամբ, ավելի անընդհատ եղել եմ որպես զբոսաշրջիկ, իսկ սա որպես գործունեություն առաջինն էր եւ շատ տպավորված եմ, շատ շնորհակալ եմ հյուրանկալության համար, ամեն ինչ շատ հիանալի է կազմակերպված, մենք շատ շոյված ենք։ Հանդիպել եք ձեր տարեկիցներին փողոցում, ցուցահանդեսի ընթացքում։ Փողոցում ենք հանդիպել, ցուցահանդեսի ընթացքում էլ դեռ նոր երևի կշփվենք։ Չեք ասել շփվել։ Դեռ ոչ, շատ բոլորս հիացած ենք, թե Արցախով, թե Արցախի հյուրանկալությամբ։ Տիգրան հիմա ծառայում է բանակում Արցախում։ Արցախում չի Տավուշում ծառայում, բայց միշտ ցուցահանդեսներին մասնակցում է ու հիմա ինձ համար շատ հուզիչ է։ Ես ամեն անգամ փշակաղում եմ, երբ որ ես ցուցահանդեսներին գալիս եմ, որովհետև ոնց որ ինքը անթատ ներկայ է կուրսեցիների հետ ու դրա համար շնորհակալ եմ իր վարպետին Սամվել Սևադային, որովհետև ինքը շատ էսպես ուրախ է ծառայող ուսանողների հանդեպ եւ իրանք էլ այնտեղ շատ սրտատրոպ սպասում են։ Հիմա սպասում որից նկարներ ուղարկեմ եւ այլն։ Շատ ուրախ եմ, որ Տիգրանը ներկայացնում Արցախյան շարքը։ 3 նկարունի 3-ն էլ Արցախյան են։ Մենք շատ հաճախ ենք Արցախ գալիս ու ինչպես ես նույնն էլ ինքը պաշտում Արցախը։ Տիգրանը ներկայացրել է զինվորիկը եւ չգիտես ինչու զինվորիկը փոքրիկ աղջնակ է։ Մենք սա նկարեցինք Շուշիում, մենք միասին էինք Տիգրանի հետ, մենք շատ պատահական Տիգրանի հետ մտանք Շուշիում մի դպրոց եւ Տիգրանը սկսեց նկարել։ Ֆանտաստիկ շատ աշխույժ դասարան էր ու բոլորը զինվորիկի շորերով էին, երբ որ դուրս եկանք ասեց՝ «Մամ, նկատեցիր բոլորը զինվորներ էին»։ Ասացի՝ «Դե բալիկներ էին, էլի 6-7 տարեկան»։ Ասես՝ «Չէ, այստեղ բոլորը զինվորիկներ են»։ Հետո ծնվեց այս նկարը ու ինքը վերնագրեց զինվորիկը։ Փոքրիկ աղջիկ է, 5 տարեկան, բայց զինվորիկ է այն։ Արցախում ընդհանրապես կարծում եմ բոլորն են զինվորներ։ Դուք շրջել եք Շուշիում եւ տեսել եք։ Ես անընդհատ առիթը փնտրում եմ, որպեսզի այդ նախադասությունը ասեմ։ Արցախում ապրելն արդեն հերոսություն է։ Արցախում ապրող ծնվող երեխան արդեն զինվոր է։ Ծնված օրվանից զինվոր են մինչեւ վերջ, որովհետեւ իրենց դա կոդի մեջ է զինվոր լինելը։ Եվ զարմանալիորեն այդ հզոր, այդ ուժեղ ժողովրդի մեջ մեջ այդ կամքը երբեք չկոտրվող։ Այո, այսինքն տարեկան նույնիսկ աղջնակները այդ զինվորի կեցվածքով են, այնպես ինչպես արցախցի բալիկներն են երգում այդ երգերը, որևէ ուրիշ տեղ այդ կոդով չեն երգում։ Գնա, եթե այս պահին Տիգրանը ներկա լիներ այստեղ, ինչ եք կարծում։ Ոյ, շատ պիտի հուզվեր, որովհետև մենք միշտ մտածում էինք, որ ես ինքսել որպես արվեստի կազմակերպիչ նախագծեր բերում ենք Արցախ, մենք միշտ մտածում էինք, որ Արցախի համար շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսներ անենք։ Տիգրանը շատ պիտի հուզվեր, շատ, որովհետև ինքը ուզում էր, որ Արցախի այս շարքը ներկայանա ու պարտասը, որ գոնե այս երեք նկարներով հիմա ինքը ներկայ այստեղ։ Դուք երևի քիչ հետո կզանգեք կամ գուցե արդեն զանգել եք, արդեն փոխանցել եք, որ ինքան ակնկալ ունի այստեղ նրան պարգևատրել են, պատվոգիր են տվել։ Այո, ինքը այդ պատվոգրերին շատ անհամբեր միշտ սպասում է, միշտ։ Նույնը եղավ Վանաձորում, Երևանում երկու անգամ, որտեղ ինքը ներկա չէր, բայց պատվոգրերը ստանում էր, իր ընկերներն են ինձից առաջ ընկնում ու արկում արդեն, ինքը միշտ հուզված սպասում է։ Եվ ի՞նչ եք մաղթում Տիգրանի, նրա տարեկիցներին, զինվորականներին, ովքեր նրա հետ են այս պահին։ Միայն խաղաղություն մեր երկրին, միայն խաղաղություն, որ զինվորները այդ համազգեստը հագնեն, երկու տարից առայն խաղաղ պայմաններում այդ հայրենասիրությունը իրենց մեջ կրեն, բայց զենքը վերցնելու և կրակելու առիթներ չունենան։ Իսկ ինչ ծրագրեր եք բերում Արցախ, ասում եք, որ հատարվեստի կազմակերպի չեք, երբեմն լինում եք նաև Արցախում, դրանք ինչ ծրագրեր են դրանք։ Ուրեմն մեր Art PR ընկերությունն է, իմ ընկերությունը, որը հիմնադրել եմ, արվեստի ոլորտում է եւ զբաղված է արվեստագետների համար նախագծեր կազմակերպելով, բերում ենք ցուցահանդեսներ, համերգներ եւ այլն։ Վերջինը Հասմիկ Պապյանի համերգների դեպորայի Լալիջում տեղի ունեցավ, Ստեփանակերտի պատկերասրահում կբացենք ժամանակակից քանդակների ցուցահանդես, բերել ենք ֆոտո ցուցահանդես Շուշի նվիրված, Շուշի ֆոտոկատալոգ տպագրեցինք անցած տարի, հրատարակեցինք եւ շնորհանդես արեցինք։ Արցախի հետ շատ քելերով ենք կապված եւ միշտ ամենայն բծախնդրությամբ ենք պատրաստվում Արցախի այցերին։